ต้อนรับชาวไฟฟ้าได้หมดเหรอรอบนี้ส่วนกลางนะ25คนจะมีน้อยรุ่นนี้เราทำแล้วมันจะ50กว่า20กว่าคนนะสบายเลยคนก็เบื่อไฟฟ้า มาบ่อยๆเยอะด้วยแต่ปีหน้าไม่ต้องเบื่อแล้วปีหน้าให้ยกมือเท่าเทียมกันแล้วใครจะรอไฟฟ้าไม่มาแล้วคนจะน้อยก็ไม่น้อยนะก็เต็มทุกวันนะเคยมีนะผู้หญิงคนหนึ่งไปที่เมืองกาญไปเจอคนสัก5-6คนก็ไม่เอาแล้วไม่ถามแล้ววันนี้จะนั่งเงียบๆไม่ถามรอวันไหนไม่มีคนเราจะถามวันนั้นมาที่นี่นะ200-300คนแกก็ต้องถามแล้ว5-6คนแกไม่ถามสนใจธรรมะไว้ดีแล้วนะธรรมะต้องปลูกฝังเข้าไปอยู่ในใจเราให้ได้จิตใจของพวกเรานี่แหละจะเป็นที่รักษาขอต้อนรับชาวไฟฟ้าได้หมดเหรอรอบนี้ส่วนกลางนะ25คนจะมีน้อยรุ่นนี้เมื่อคราวแล้วมันจะ50กว่า20กว่าคนเลยสบายเลยคนก็เบื่อไฟฟ้า มาบ่อยๆเยอะด้วยแต่ปีหน้าไม่ต้องเบื่อแล้วปีหน้าให้ยกมือเท่าเทียมกันแล้วใครจะรอไฟฟ้าไม่มาแล้วคนจะน้อยก็ไม่น้อยนะก็เต็มทุกวันนะเคยมีนะผู้หญิงคนหนึ่งไปที่เมืองกาญไปเจอคนสัก5-6คนก็ไม่เอาแล้วไม่ถามแล้ววันนี้จะนั่งเงียบๆไม่ถามรอวันไหนไม่มีคนเราจะถามวันนั้นมาที่นี่นะ200-300คนแกก็ต้องถามแล้ว5-6คนแกไม่ถามสนใจธรรมะไว้ดีแล้วนะธรรมะต้องปลูกฝังเข้าไปอยู่ในใจเราให้ได้จิตใจของพวกเรานี่แหละจะเป็นที่รักษาศาสนาไว้ถ้าเราใจของเรามีธรรมะก่อนนะแล้วเราก็ค่อยบอกต่อเผยแพร่ไปศาสนาถึงจะมั่นคงศาสนาอย่าไปฝากไว้ที่คนอื่นต้องฝากไว้ในใจเรานี้ให้ได้ชอบเอาศาสนาไปฝากไว้กับพระพอเกิดพระอรัชชีอรัชสงฆ์ถ้าจริงพระไม่ดีก็น่าจะเรียกอรัชสงฆ์เนาะหรือเรียกอรัชชียีไม่เกี่ยวเลยพระอรัชชีพระไม่มีอย่างอายพอเกิดเรื่องขึ้นมาทีหนึ่งนะพวกชาวพุทธที่ไม่ใช่ชาวพุทธแท้ๆก็แกว่งชาวพุทธแท้ๆไม่แกว่งเราก็ธรรมะอยู่ในใจเราไม่ได้เสียหายอะไรไปด้วยมันก็ต้องมีเป็นระยะนะเพราะว่าอย่างคนมาบวชมันก็มีกิเลสนั่นแหละยังล้างกิเลสไม่ได้จริงก็มีส่วนมากที่ตั้งใจดีก็เอาตัวรอดไปที่สู้กิเลสไม่ได้ก็แพ้ไปแล้วเราต้องเอาธรรมะมาสู่หัวใจเรานะว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดมีพระทำเสียหายอะไรขึ้นมาเราจะได้ไม่แกล้งคงไม่ใช่วัดนี้นะมีโยมอยู่คนหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองกาญมาถึงก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังผมมันเวรกรรมผมไปหาอาจารย์ทีไรอาจารย์ปาราชิกทุกองค์เลยบอกให้ไม่ต้องมาวันนี้นะแหมสถิติแกไม่ค่อยจะดีเลยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางสังคมหรือกระทั่งในวงศาสนานะเราก็จะไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านะท่านสอนของจริงของแท้เราลงมือปฏิบัติธรรมถูกต้องสมควรแก่ธรรมเราก็ได้ผลเป็นลำดับนะเราจะรู้เลยว่ามันจริงๆมันพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่าศาสนาต้องไปอยู่ที่คนอื่นที่สิ่งอื่นแต่อยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าใจเราเข้าใจธรรมะใจเราก็พ้นทุกข์จริงๆมีความสุขมันอัศจรรย์มันมีความสุขโดยตัวของมันเองได้ไม่ค่อยฝึกเอานะศาสนาพุทธเนื้อแท้ของศาสนาพุทธก็สอนแต่เรื่องว่าชีวิตมันเป็นทุกข์นะท่านสอนเรื่องความทุกข์แต่สอนเรื่องทางพ้นทุกข์สอนอยู่สองอันสอนเรื่องทุกข์ก็สอนเป็นเรื่องวัฏฏะความเกิดขึ้นมาสอนเรื่องพ้นทุกข์ก็เรื่องวิวัฏฏะความออกจากการเวียนว่ายนั้นธรรมะก็เลยมีสองส่วนส่วนที่เป็นวัฏฏะก็มีตัวทุกข์กับตัวสมุทัยส่วนที่เป็นวิวัฏฏะก็เป็นนิโรธกับมรรค นี่ธรรมะที่ท่านสอนก็มีสองส่วนแล้วเวลาปฏิบัติทำยังไงปฏิบัติก็คือให้รู้ทุกข์นั่นเองการรู้ทุกข์นั่นแหละคือการเจริญมรรคถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยก็ถูกละถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือเจริญมรรคสมบูรณ์แล้วเจริญมรรคสมบูรณ์แล้วก็เห็นนิพพานเห็นนิโรธนั่นรู้ทุกข์ไว้นั่นแหละคือการเจริญมรรคนะถ้าเจริญมรรคก็ตัดสมุทัยตัดปัญหาออกไปแล้วก็เจอนิโรธเลยคือเจอนิพพานเลยนิพพานคือความสงบระงับนะเด็ดขาดจากกิเลสจากปัญหาจิตใจที่มีความทุกข์ทุรนทุรายเล่าร้อนอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นเพราะกิเลสตัณหามันแผดเผามันผลักดันตลอดเวลาภาวนามาถึงวันนี้รู้สึกไหมดูออกหรือยังว่าตัณหาผลักดันตลอดเวลาเดี๋ยวอยากนอนเดี๋ยวอยากนี่เดี๋ยวอยากนอนอยากนี่ไม่มีเวลาที่หยุดอยากแต่ทั้งฝันยังฝันอยากอีกใครฝันอยู่บ้างยังมีใครฝันไหมมีใครไม่ฝันบ้าง ถ้าสติดีๆก็ไม่ฝันแต่จะเห็นจิตมันคิดไม่ใช่จิตไม่คิดบางคนไปเชื่อตำราแบบตีความเพี้ยนๆนะบอกว่าภาวนาแล้วไม่ฝันความฝันมันคืออะไรจิตมันขึ้นวิถีของการคิดมันขึ้นมาคิดจิตขึ้นวิถีใครไปห้ามมันได้ล่ะอย่างอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมในเวลากลางวันจิตขึ้นวิถีจิตก็คิดสิขึ้นมาคิดนึกปรุงแต่งเวลานอนจิตก็ขึ้นวิถีมาคิดนึกปรุงแต่งเหมือนกันห้ามมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าพอมันปรุงแต่งแล้วเนี่ยจิตถูกมันปรุงแต่งหรือเปล่าหรือว่าจิตมันปรุงแต่งเฉยๆนะแต่ว่าความปรุงแต่งนั้นมันเข้ามาไม่กระทบจิตถ้าเราภาวนาถึงจิตสุดเนี่ยความปรุงแต่งจะเข้ามาปรุงแต่งจิตไม่ได้แต่จิตนั้นมันก็มีหน้าที่คิดหรือปรุงแต่งเนี่ยคนละอันกันนะบางทีตีความธรรมะกับหัวกับหางแล้วเลยปฏิบัติยังไงก็ทำไม่ได้หรอกไม่มีจริงคล้ายๆไปฝึกทำยังไงแล้วไฟจะไม่ร้อนไฟมีหน้าที่ร้อนเนี่ยไฟมีคุณสมบัติคือร้อนใช่ไหมจิตมีหน้าที่อะไรจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดไม่ได้ฝึกให้มันหมดคุณสมบัติของมันแต่ว่าเมื่อมันรู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตได้เป็นสักแต่คิดเป็นกิริยาเท่านั้นคิดแล้วไม่ถูกปรุงแต่งไม่เหมือนใจของพวกเราที่ยังภาวนาไม่พอเนี่ยใจของเราพอปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็อารมณ์นั้นก็ปรุงแต่งกิเลสขึ้นมากิเลสกลับมาปรุงแต่งจิตใจของเราอีกทีมีการย้อนกลับนะมีการคืนเจ้าของแล้วเจ้าของก็เลยทุกข์นะคือตัวจิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วเลยจิตเป็นผู้ทุกข์ไปเพราะความปรุงแต่งอันนั้นให้ฝึกเอานะแล้วจะมีความสุขจิตพ้นจากความปรุงแต่งมันยังคิดยังเลือกยังปรุงยังแต่งนะแต่ว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตจิตก็สบายสิจิตก็อิสระเห็นไหมปรุงข้างเดียวสบายไม่ถูกก็ปรุงนะเหมือนชกข้างเดียวเลยคราวนี้สนุกมากค่อยๆฝึกเอาเมื่อวันจันทร์ไปงานศพหลวงตาพนึกที่สุรินทร์พออุปัชฌาย์รู้ว่าจะไปเลยสั่งให้พิเทศอีกไปก็คนภาวนามันลดน้อยถอยลงไปเจอผู้เฒ่าที่ภาวนาเก่งๆอยู่สองสามรายนะอย่างเป้าเวยภาวนาเก่งนะใครจะไปดูถูกนะดูถูกดีไม่ดีตกนรกเอาภาวนาดีพระที่ท่านภาวนาก็ยังมีอยู่บ้างพอมีแต่หาอย่างหลวงตาไม่ได้สืบทอดกันมาได้หลายรุ่นจากรุ่นหลวงปู่ดุลหมดหลวงปู่ดุลยังมีหลวงปู่สามอยู่แต่ว่าหลวงปู่สามท่านไม่สอนอะไรท่านเงียบๆแล้วได้หลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลถัดจากหลวงพ่อกิมมาถึงหลวงตาพนึกก็ลูกศิษย์หลวงปู่ดุลเหมือนกันแต่นี้ทางนั้นขาดช่วงเลยบอกคนทางสุรินทร์นะว่าหลวงพ่อไปได้ของดีมาจากเมืองสุรินทร์เอามาคืนแล้วนะหมดพันธะต่อกันหลวงปู่เคยบอกเล่าให้คนสุรินทร์ฟังว่าเมื่อปี26นะนั่งอยู่กับหลวงปู่วันหนึ่งหลวงปู่ก็เปลยขึ้นมาบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นฟังท่านก็เคารพนะแต่ไม่เชื่อแต่ไม่พูดนะไม่ใช่ไม่จริงหรอกหลวงปู่ไม่เซ่อซ่าออกความเห็นอย่างนั้นหรอกนะครูบาอาจารย์พูดต้องมีเหตุมีผลแน่ๆมาถึงวันนี้เลยไปบอกคนสุรินทร์เห็นไหมการดูจิตแล้วไปรุ่งเรืองอยู่ในเมืองจริงๆนะไม่เฉพาะเมืองไทยนะเมืองนอกก็รุ่งเรือง นะแต่รุ่งเรืองไปรุ่งเรืองมานะก็มีดูจิตปลอมเยอะแยะเลยตอนนี้ได้ฟังไปนิดๆหน่อยๆนะเอาไปแอพพลายบ้างอะไรบ้างนะเอาไปปนกับศาสตร์อื่นๆบ้างนะคำว่าดูจิตอะไรเริ่มคลาดเคลื่อนนะมาถึงวันนี้มันก็เริ่มเคลื่อนดูจิตมันไม่ใช่การรู้มันกลายเป็นดีโอดูดูแบบฝรั่งแล้วมันทำงั้นเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นผิดนะเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นถูกวิปัสสนาคือการเห็นอย่างวิเศษคือการเห็นความจริงไม่ได้ให้ทำอะไรให้เห็นความจริงแล้วเราคอยรู้ความจริงไปความจริงของจิตใจเราเป็นยังไงความจริงของจิตใจไม่เที่ยงความจริงของจิตใจคือเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นตลอดเวลาดูออกไหมใครเคยเห็นจิตถูกบีบบ้างบีบขยำนะที่ขยำแรงที่ขยำนิ่มๆที่ขยำแรงจิตมันถูกบีบคั้นอะไรเป็นตัวบีบคั้นมันปัญหาเป็นผู้บีบคั้นมันเฝ้าดูไปนะใช่ดูไปได้ดูเขาทำงานเราก็จะเห็นว่าเขาทำงานได้เองเขาเป็นอนัตตาใช่ไหมเขาเป็นอนิจจังคือเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาเป็นทุกขังนะเขาถูกบีบคั้นตลอดเวลาเขาเป็นอนัตตานะแล้วบังคับเขาไม่ได้หรอกเขาทำของเขาเองในการดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยดูเขาทำงานไปอย่าไปแทรกแซงดูเฉยๆดูสบายๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างจิตมันโลภขึ้นมาก็รู้ว่ามันโลภจิตมันโกรธก็รู้ว่ามันโกรธจิตมันหลงก็รู้ว่ามันหลงพอรู้แล้วมันก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรอกทันทีที่รู้นะจิตที่โลภเกิดขึ้นเรารู้ปุ๊บมันก็เกิดจิตไม่โลภไปรู้จิตที่โลภตะกี้กำลังโกรธอยู่พอมีสติปั๊บก็เกิดจิตที่ไม่โกรธไปรู้จิตที่โกรธตะกี้นี้กำลังใจลอยอยู่รู้สึกตัวปั๊บก็มีจิตดวงใหม่ที่ไม่ใจลอยเนี่ยไปรู้ว่าจิตตะกี้ที่ใจลอยหลงไปจะเป็นคู่ๆนะจะเรียนแล้วจะเห็นเป็นคู่ๆดูอันเดียวก็เห็นเป็นคู่ๆดูความโกรธนะถ้าดูเป็นก็จะเห็นความไม่โกรธดูความโลภก็จะเห็นความไม่โลภดูความหลงก็จะเห็นความไม่หลงเห็นไหมว่าตัวทุกข์นะแต่ตัวพ้นทุกข์มันขนานกันอยู่มันอยู่ขนานกันมาตลอดเลยทุกๆเรื่องมีร้อนก็มีเย็นนะมีทุกข์ก็มีสุขเป็นตัวขนานกันอยู่ตลอดเวลาแต่เราชอบเพ่งเล็งในตัวที่มันไม่ดีเหมือนถ้าเรามีผ้าขาวผืนหนึ่งนะแล้วมีรอยเปื้อนสักนิดหนึ่งนะเอาผ้ามาคลี่ทีไรก็จะดูไอ้รอยเปื้อนรอยขาดนี่แหละไอ้รอยดีๆทั้งผืนไม่ดูเห็นไหมจะดูของที่ไม่ดีเราก็รู้สึกจิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลงดูยังไงก็เห็นแต่โกรธโลภหลงเพราะเซอร์เองอ่ะไม่เห็นจิตที่เป็นคนไปรู้เขานะมันไม่โกรธไม่โลภไม่หลงหรอกมันเป็นคนรู้เฉยๆที่เฝ้ารู้ไปน่าจะเห็นสิ่งที่เป็นคู่ให้รู้ด้วยความเป็นกลางด้วยจิตโกรธเกิดขึ้นก็อย่าไปว่ามันก็จิตมันจะโกรธไม่ใช่เรื่องของเราจิตมันจะโลภก็อย่าว่ามันนะจิตมันโลภก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราจิตจะหลงก็ว่ามันไม่ได้มีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองห้ามมันไม่ได้นี่รู้แล้วมันก็ต้องดับทำไงมันดับนะไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะดับทำไมไม่ต้องทำอะไรมันดับไม่มีอะไรหรอกที่เกิดแล้วไม่ดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะถ้ามีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาถ้าหมดเหตุมันก็ดับไปกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอาศัยความหลงเป็นพื้นฐานถ้าขาดสติแล้วหลงไปเมื่อไหร่กิเลสก็เกิดถ้ามีสติเนืองๆนะกิเลสก็ดับก็มีเท่านั้นเองเราฝึกนะไม่ใช่ว่ากูดับกิเลสได้นะแต่เราฝึกทำเหตุของสติเกิดสติเกิดนะแล้วกิเลสมันดับของมันเองนี่เรียกว่ามันไม่มีเหตุมันก็ดับมันมีเหตุมันก็เกิดอีกอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้จริงนะแต่ว่าเป็นเบื้องต้นฝึกไปเป็นวันหนึ่งมันตัดเป็นสมุจเฉทนะคราวนี้มันสติอัตโนมัติสติอัตโนมัติไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาอีกแล้วนะจิตใจนี่ไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษามันไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้อีกถ้าเหลือแต่ความสุขล้วนๆไม่มีภาระไม่ต้องดูแลเหลือภาระทางร่างกายนะถึงเวลาก็ต้องไปอาบน้ำไปขับถ่ายไปกินข้าวอะไรเงี้ยมีภาระแต่ทางใจนะมันหมดภาระได้ฝึกเอาไม่ยากเห็นไหมพูดไปก็ลงท้ายบอกต้องฝึกเอานะต้องปฏิบัติเอาอย่ามานั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้หรอกมีเหมือนกันนะคนที่ฟังธรรมแล้วปิ้งขึ้นมาเข้าใจธรรมะมีเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เขาจะปิ้งขึ้นมาเขาไปปฏิบัติมาเยอะแล้วคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเนี่ยบางทีฟังแล้วปิ้งในเข้าใจตัดสมุจเฉทไปเป็นลำดับก็มีแต่ว่าพวกเราอยู่ๆจะมาฟังแล้วก็ปิ้งไม่ได้กินนะต้องไปปฏิบัติก่อนรู้สึกกายรู้สึกใจบางคนนะแม้หลวงพ่อไม่รู้จะด่ามันยังไงมันโลภมากขี้เกียจขี้คลานหน้าด้านหน้าทนไม่ปฏิบัติหรอกนะ เนี่ยก็จะฟังซีดีหลวงพ่อฟังเล่นๆไปเรื่อยก็หวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุนะแล้วก็หลงทั้งวันนะฟังไปก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปฟังแล้วไม่ได้มารู้เนื้อรู้ตัวเลยหรือบางทีมาที่วัดนะมานั่งเมื่อไหร่จะมีวัดทองเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเทศประโยคเด็ดที่เราฟังปิ้งเลยบรรลุไม่ต้องทำนี่พวกขี้เกียจขี้คลานนะพวกไม่ได้เรื่องต้องปฏิบัตินะต้องมีสติรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกกายรู้สึกใจก็ว่ารู้ทุกข์รู้สึกไปเรื่อยก็รู้แจ่มแจ้งเห็นมันเป็นไตรลักษณ์จะเบื่อพอเบื่อหน่ายก็รู้ว่าเบื่อหน่ายนะใจก็คลายออกไม่ยึดถือเห็นแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงของกายก็คือทุกข์ความจริงของจิตใจก็คือทุกข์ความจริงเขาเป็นอย่างนั้นใจยอมรับความจริงถ้าใจยอมรับความจริงใจก็หมดความดิ้นรนเห็นไหมตัวสำคัญนะตรงที่ยอมรับความจริงถ้าคนที่ยอมรับความจริงได้ยังไม่ทุกข์คนที่ยอมรับความจริงไม่ได้จะทุกข์อย่างร่างกายเราต้องแก่ใช่ไหมต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นความจริงถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์แล้วตีนกาขึ้นหน่อยก็กลุ้มแล้วใช่ไหมหายานี้มาลองทาไม่ได้ผลเอาตัวนี้ทาทาไปทามาแล้วเหี่ยวไปเลยนะคราวนี้ตีนบัวตีนควายท้อใจแล้วยอมรับสภาพมันเยอะสู้ไม่ไหวแล้วถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อรู้สึกตัวเองแก่มานานแล้วแต่เด็กๆก็รู้สึกแก่ภาวนามามากมากนะรู้สึกโลกมันจืดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพื่อนฝูงเขาเฮเฮฮาฮานะเราก็เล่นเล่นไปกับเขานะเหมือนเล่นละครเลยฮะเอาใจมันให้ไม่ดูแปลกกับมันมากนะกลมกลืนแต่ในใจเรารู้สึกเห็นมีอะไรเนี่ยจืดชืดนี่ใจมันแก่มาตั้งแต่เด็กนะเพื่อนๆมันล้อหลวงพ่อนะว่าหน้าตาแก่ท่าทางก็เหมือนคนแก่เดี๋ยวนี้ลองมาดูสิมันแก่กว่าหลวงพ่อละลายไหนลายนั้นเลยของเราแก่คงที่มาตั้งแต่เด็กมันมาแก่ทีหลังมันดังกว่านะไปดูสิแต่ละคนนะหัวงอกขาวโพลนเลยก็มีนะหัวล้านหนึ่งเลยก็มีเราภาวนานะภาวนาใจยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่ใจจะไม่ทุกข์ใจจะยอมรับความจริงได้ต่อเมื่อใจยอมจำนนนี่ไม่ยอมง่ายๆนะอยู่ๆจะไปบอกอ้าวผมยอมแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาปิ้งบรรลุพระอรหันต์ใจมันไม่ยอมด้วยหรอกนะงั้นมันจะยอมต่อเมื่อมันยอมจำนนทำยังไงมันถึงจะยอมจำนนต้องเอาข้อเท็จจริงมาตีแผ่ให้มันดูทุกวันทุกวันดูลงมาในกายดูลงมาในใจดูซิมันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันร้ายนะดูลงไปมันน่ารักหรือมันไม่น่ารักมันสวยมันงามหรือว่าไม่สวยไม่งามมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์นะมันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้เอาของจริงมาให้มันดูพวกเราวิปลาสนะพวกปุถุชนนะจะวิปลาสสี่อย่างเห็นของไม่สวยไม่งามก็ว่าสวยบ้างงามเห็นของไม่เที่ยงก็ว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนของตนนี่เรียกวิปลาสนี่จะหายบ้าหายวิปลาสได้นะเอาข้อเท็จจริงมาให้ดูดูทุกวันทุกวันนะดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับเราต้องการดูความจริงงั้นอย่าไปบังคับกายบังคับใจแค่ถือศีล5ไว้พอละถือศีล5ตีกรอบไม่ให้ทําชั่วนะทางกายทางวาจาศีล5พอเราไม่ไปทําชั่วทางกายทางวาจานี่นะจิตใจสงบง่ายถ้าจิตใจเราคลุกคลีอยู่กับความชั่วทำใจชั่วทางกายทางวาจาจิตไม่สงบหรอกเพราะฉะนั้นเรามีศีลไว้นะจิตเราสงบง่ายแล้วศีลมันเป็นฐานเกื้อกูลให้เกิดสมาธิได้ใจเราสงบง่ายเสร็จแล้วก็มีปัญญานะน้อมเข้ามาหาตัวเองโอปนายิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเองมารู้กายมารู้ใจมาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจช่วยกันจำหน่อยนะคำว่ามาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจไม่ใช่มาดัดแปลงกายมาดัดแปลงใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจแค่รู้มาดูความจริงของกายของใจกายนี้มันสวยมันงามจริงไหมมันเที่ยงจริงไหมมันสุขจริงไหมมันบังคับได้จริงไหมเป็นตัวเราจริงไหมนะดูเข้าไปจิตใจล่ะจิตใจนะแต่มันไม่มีคำว่าอสุภะนะจิตอะจิตใจมันเที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้นี่ดูลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นความจริงกันได้หรอกคนที่ไม่เห็นความจริงก็เพราะไม่ยอมดูความจริงแต่ดูความจริงแรกๆก็ยังรับความจริงไม่ได้ใจจะหวั่นไหวขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งเวลาปฏิบัติคนซึ่งอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอนะพอเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรายังไม่ยอม จเกิดความทุกข์ขึ้นมานะเกิดเบื่อหน่ายเกิดเซ็งเกิดเวิ้งว้างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ใจไม่เป็นกลางต่อมาก็ยอมดูไปเรื่อยๆถึงไม่ชอบก็หนีไม่ได้อย่างเราไม่ชอบความทุกข์แล้วเราจะหนีไปไหนอ่ะกลายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นี่เห็นไหมไปไหนก็เอากายเอาใจไปด้วยก็หนีความทุกข์ไม่ได้หนีไม่ได้แล้วทำยังไงหนีไม่ได้ต้องสู้สินะยอมรับความจริงไหมถ้ายอมรับไม่ได้ใจก็ดิ้นรนใจดิ้นรนใจก็ทุกข์นี่ดูไปเรื่อยโอ้ยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะกายกับใจก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วยิ่งไม่อยากทุกข์มันยิ่งทุกข์มากขึ้นเห็นอย่างนี้นะพอเห็นมากเข้ามากเข้านะใจก็หยุดดิ้นใจหยุดดิ้นนะคราวนี้กายมันทุกข์สมน้ำหน้ามันนะใจมันทุกข์เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะเวลาภาวนาแล้วบางทีไม่ใช่มันกับเรานะเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูด้วยซ้ำไปนะเรื่องของมึงนะแต่ไม่มีคำว่าไม่ใช่เรื่องของกูเพราะไม่มีกูใจจะรู้สึกเรื่องมึงเรื่องของเองนะใจเราไม่เดือดร้อนนะใจยอมรับความจริงแล้วจะไม่ทุกข์ใช่ไหมนะพระเจ้าถึงสอนเนี่ยเฝ้ารู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดนะคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดก็จึงพ้นทุกข์ก็หลุดพ้นเรียนฝึกเอาเห็นไหมพวกมหาคำว่าฝึกเอาอีกแล้วฝึกอะไรฝึกรู้กายฝึกรู้ใจนะตามที่เขาเป็นไปรู้ความจริงของกายไปรู้ความจริงของจิตใจเนืองๆดูจนวันหนึ่งจิตยอมรับจิตยอมสีโรราบต่อความจริงความจริงของกายของใจก็ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพยายามรับแล้วคราวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่ทุกข์เกิดขึ้นในกายเช่นแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดขึ้นทางใจนะเช่นสูญเสียของที่รักไปพลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักอย่างเงี้ยไม่สมหวังหวังแล้วไม่สมหวังไม่ทุกข์นะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นรู้สึกมันธรรมดาโลกสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุมีเหตุก็ได้มาไม่มีก็ไม่ได้มาใจก็เป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางก็หมดความดิ้นรนจิตใจที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะสบายจิตก็ยังคิดยังนึกอะไรของมันตามธรรมชาตินะแต่ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตมีแต่ความสุขล้วนๆเลยต้องฝึกเอาเล่าให้ฟังแล้วต้องไปทำเอาเองจะมาฟังแล้วก็อาศัยฟังแล้วก็บรรลุโดยที่ไม่ยอมรู้กายรู้ใจตัวเองทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้สมัยพุทธกาลบางท่านท่านฟังธรรมแล้วปิ้งเลยนะเป็นพระอรหันต์เลยท่านทำมาแล้วสาหัสสากัณฑ์อย่างท่านพระกายยะพระกายยะภาวนาได้แต่ชาติก่อนๆจนตัวตายนะสละชีวิตเพื่อธรรมะมาแล้วไม่ได้รักชีวิตมากกว่าธรรมะพอได้ฟังธรรมเนี่ยนะก็ปิ้งอย่างรวดเร็วเลยของเราฟังรอบแรกอย่างแท็กๆก็ไม่เป็นไรธรรมดาถ้าไม่แปลงคงไม่ตกมาถึงรุ่นนี้หรอกเอาต่อไปตรวจกันบ้านคนที่อยู่วัด เมื่อวานก็ตอนเย็นก็แข็งครับ อะไรนะ ตอนเย็นเมื่อวานนะครับเพ่งแล้วก็ตอนเช้าก็มีอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ ต้องรับสภาพนะอย่างเราเพ่งไว้ใจก็ไม่สบายเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วโล่งขึ้นแล้วใช้ได ้ครับแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าผมยังมีติดอะไรบ้างหรือเปล่า โอ้โหติดเพ่งไงเพ่งนั่นแหละแต่เบาลงแล้วนะให้ฝึกไปจริงๆเราอย่ากังวลนะการภาวนาอย่ากังวลว่าทำผิดผิดแน่นอนเพียงแต่ผิดน้อยลงน้อยลงต่างหากไม่ใช่ทำถูกหรอกทำถูกคือไม่ทำอะไรรู้แต่ไม่ได้รู้ไม่ได้จงใจจะรู้รู้แต่ไม่ได้จงใจนะนอกนั้นก็ยังทำอยู่แต่ว่าทำแบบน้อยลงน้อยลงปรุงน้อยลงน้อยลงนะก็เข้าใกล้ความไม่ปรุงมากขึ้นมากขึ้นงั้นเวลามาส่งกันบ้านอย่ากลุ้มใจนะไม่มีถูกหรอกแต่ถ้าคนใหม่ๆมาถามหลวงพ่อทำถูกยังก็ถูกนะนั่นตอบแบบสอนเด็กใหม่ก็จะอีกอย่างนึงถ้าสอนคนเก่าๆอย่าไปกังวลเลยยังไงก็ไม่ถูกหรอกยอมรับความจริงได้ก็จะถูกเมื่อนั้นมีบางคนภาวนาบอกท้อแท้ใจท้อใจแล้วภาวนามันเจริญแล้วก็เสื่อมไปเจริญแล้วก็เสื่อมไปดังนั้นเพราะอะไรเพราะใจไม่ยอมรับความจริงและจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมเห็นไหมโอ้ท้อใจท้อใจไม่ท้อมันทำไมจิตมันเจริญแล้วเสื่อมนั่นความจริงของมันนะถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ใครเจริญนะใครเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมดังนั้นจิตเขาเจริญก็รู้ไปสิเจริญก็ไม่เที่ยงนะจิตเสื่อม ก็ช่างมันสิเรื่องมันเสื่อมอ่ะมันเจริญได้มันก็เสื่อมได้สิในที่สุดจิตก็เป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางนะเจริญก็ไม่ยินดีเสื่อมก็ไม่ยินร้ายไม่มีคำว่าเจริญและเสื่อมในสารบบของเราอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นภาวนานะจนกระทั่งมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลโอ้มาส่งกันบ้านทีไรมีแต่ถูกว่าทุกทีเลยผิดอีกแล้วโง่ก็ผิดนี่ก็ผิดส่งกันบ้านก็ผิดแง่ๆแล้วพอไปเล่าว่าไปทำอะไรมาประโยคนี้ขอบินทบาทมันลอกกันบ้านกันทุกวันเลยนะตื่นเต้นกันตื่นเต้นไม่สำคัญสำคัญที่ว่าตื่นเต้นแล้วเราทำอะไรนะตื่นเต้นแล้วกดเอาไว้นี่ต้องส่งว่ากดอยู่ค่ะนะเดี๋ยววันนี้ก็ดูต้องกดเป็นแถวเลยจะเฉลยข้อสอบไปแล้วตื่นเต้นค่ะนะตื่นเต้นนั้นจิตมันตื่นเต้นจิตตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่เราไม่ยอมรับความตื่นเต้นของมันเห็นไหมเราไม่เป็นกลางเราไปแทรกแซงอยากให้เขาหายตื่นเต้นนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้จิตปรุงแต่งไม่เป็นไรนะจิตมันปรุงความตื่นเต้นขึ้นมาเราอย่าไปปรุงแต่งจิตทำยังไงจะไม่ตื่นเต้นอย่างนั้นทำผิดอ้าวว่าไปนี่ลูกศิษย์เก่าก็ลดรุนแรงหน่อยแต่ว่าใจเสาะนะว่ามากก็ไม่ได้เดี๋ยวร้องไห้ที่ทำอยู่ก็ดีแล้วนะ ว่าไป รู้สึกจิตมีแรงเลยค่ะหลวงพ ่อ วันนี้ฟุ้งน้อยลงค่ะคิดว่ามีแรงมากขึ้น ดีแล้วนะ แล้วก็ตัวปอมมันหายไปนิดนึง นั่นตอบถูกไหมต้องตอบอย่างนี้ถึงจะได้คะแนน หลวงพ่อคะมีอีกหนึ่งคำถามอะค่ะคือว่าผมจะรู้ว่าผมจะฟุ้งอะค่ะทีนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันรู้จริงหรือเปล่าร ู้จริงนะอันนี้รู้จริงเลยใช้ได้เลย วันนี้เหรอคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่ก็คือว่ามัน ก่อนหน้านี้มันชอบปลอมตัวเวลาปฏิบัตินะมันจงใจแทรกเข้าไปเรื่อยๆให้ไปรู้ทันเวลามันจงใจปฏิบัติอะดูจิตมันทำงานไปอย่าคิดเรื่องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติมันเหมือนผีหลอกเราเราคิดว่าปฏิบัติคือต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งไม่ธรรมดาเราทำหน้าที่ดูมันไปด้วยจิตมันปรุงแต่งรู้มันไปไม่ต้องไปว่ามันแล้วไงอีกรู้สึกไหมชักกระสับกระส่ายไม่รู้จะพูดอะไรต่อละให้อุทัยบ้าง เมื่อวานนี้ก็ภาวนาแบบแอบดูข้อสอบว่ามันตายรักหรือยังแอบดูแล้วมันเห็นจริงๆแค่ไม่กี่แวบแต่ที่เหลือคือไปควานตลอด จะดีตรงที่รู้ว่าไปควานนั่นแหละรู้แล้วนะเห็นไหมจิตมันควานทำไมจิตมันควานจิตมันมีตัณหาผลักดันมันก็เที่ยวแสวงหา ทรมานนะตอนที่มัน ก็แน่นอนแหละจิตมีตัณหาขึ้นมาจิตดิ้นรนขึ้นมาจิตก็ต้องทุกข์แน่นอนยอมรับไหมว่าจิตจะต้องทุกข์ยอมไม่ได้ถึงได้ดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์นะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็นนะยอมรับสภาพได้เป็นกลางกับเขาไม่ดิ้นรนนะไม่ทุกข์ละกายมันทุกข์ใจมันทุกข์ขันมันทุกข์แต่เราไม่ทุกข์กับมัน อีกข้อนึงครับว่าวิธีดู เนี่ยตัวปลอมมาแล้วรู้สึกไหมทำให้หล่อว่าไป ไม่หลุด ฮะแต่ไม่ยอมหลุดไม่หลุดก็ช่างมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา จะหล่อจะ ช่วยไม่ได้คนมันจะหล่อ เมื่อวานนี้เห็นน้องเขาถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นทุกขาปฏิปทาวิธีสังเกตเราสามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าเวลากิเลสมันถูกกระตุ้นปุ๊บเนี่ยถ้ามันเราถูกกิเลสท่วมตัวเลยอย่างนี้ถือว่าใช่ใช่ไหม ใช่ดูที่ความรุนแรงของกิเลสถ้ากิเลสรุนแรงนั้นต้องทุกขาปฏิปทาอย่าตามใจมันต้องสู้ต้องฝืนมันอยากกินมากๆก็กินพอประมาณมันอยากนอนมากๆก็นอนพอประมาณนะแต่ถ้าเป็นสุขาปฏิปทานะก็เป็นอีกแบบหนึ่งกิเลสเบาบางกิเลสเบาบางแล้วก็ตามรู้ตามดูไปง่ายๆไม่มีอะไรใจทำเมานะภาวนาหักคุณแต้ม รู้สึกว่าก่อนไมค์มาถึงก็เป็นธรรมชาติดีค่ะหลวงพ่อแต่ว่าพอไมค์ใกล้มาแล้วก็ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยธรรมชาติยอมรับสภาพอยู่ว่าเขาปรุงแต่งเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะแล้วสบายปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้สบายสบายนะฟ้า ก็เห็นปัญหามันผลักว่ามันจะต้องทำจะต้องปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็กดอยู่เรื่อยๆค่ะหลวงพ่อ ดีที่รู้ทันนะไป มันฟุ้งมากกว่าเมื่อวานนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงฐาน เออมันจ้าออกมารู้สึกไหม ค่ะ ใช้ได้เป็นกลางกับมันนะอยู่ที่เป็นกลางนะพอดูสภาวะได้แล้วอยู่ที่เป็นกลางนะไม่ใช่ว่าสภาวะต้องเป็นอย่างนั้นห้ามเป็นอย่างนี ้เมื่อวานนี้ก็โยมก็ฟุ้งไปที่ข้อธรรมค่ะก็คือที่ได้กราบถามหลวงพ่อเรื่องที่ว่าโยมเอาจิตไปชาร์จจักระตามไปเนี่ยโยมก็รู้สึกว่าโยมมีภาวะตัณหาคือความอยากให้ร่างกายมันแข็งแรงก็แล้วก็มันก็ไปขัดกับวิธีการที่เราอยู่เราเป็นผู้รู้อย่างเดียวโยมก็คิดว่าโยมจะรักษาร่างกายโดยวิธีที่กงซึ่งดูกายแทนแล้วอีกข้อหนึ่งโยมก็ฟุ้งเมื่อวานนี้ฟุ้งไปเรื่องธรรมะโยมอ่านหนังสือเรื่องธรรมะเดียวมาธรรมะคู่แล้วมาซึ่งธรรมะเดียวนะก็มาได้ข้อคิดว่าเหมือนกับตัวรู้เนี่ยเขาอยู่ของเขาแล้วก็แต่เขาไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยเพราะว่าประเดี๋ยวเขาก็ถูกจิตเนี่ยลากไปถูกตัวความคิดถูกลากไปอยู่เรื่อยแล้วก็ดูบางทีเขาก็ลากไปอยู่อย่างนี้ตลอดเลย ถูกต้องอย่าห้ามมันไม่ได้นะอยู่ที่ว่าเป็นกลางกับมันไหมต่อไปยกมือยกมือไปกินข้าวไปหมดเวลานี่หมดครับท่านอาจารย์